rozmawiać wciąż. Słyszę drobny gest. Gładzisz włosy lekko, gdy już śpię. Za chmurą tam nie ma słońca już. Żurawi klucz do szczęścia mam, choć z papieru moc diamentu mam. Było zawsze oprócz nas. Kto powie, że za chmurą tam nie ma słońca już? Kto powie, że za chmurą tam program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 grudnia, jest 23. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. 4 europejskie Oscary dla Idy Pawła Pawlikowskiego. Polski film dostał też nagrodę publiczności. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi na ulicach Warszawy w marszu organizowanym przez PiS. Jarosław Kaczyński zapowiada kolejne demonstracje. Błąd komputerowy przyczyną awarii systemu kontroli lotów w Wielkiej Brytanii. Wyjaśnień żąda premier Cameron. Najlepszy europejski film, najlepsza reżyseria, najlepszy scenariusz i najlepsze zdjęcia. Ida Pawła Pawlikowskiego, obsypana europejskimi Oscarami. Podczas gali w Rydze film dostał też nagrodę publiczności. To fantastyczny wieczór dla Polski, mówił reżyser, odbierając laury. Dziękował za współpracę wszystkim aktorom i aktorkom, współtwórcom filmu, ale szczególnie jego producentce. Ewa Puszczyńska, która jest tutaj z nami od początku produkcji, siedziała w okopach. Chroniła mnie od katastrofy wiele razy. Dziękuję, Ewo. Specjalna dedykacja dla ciebie. Akcja Idy toczy się na początku lat 60. XX wieku. Anna, młoda nowicjuszka, sierota wychowywana w zakonie, przed złożeniem ślubów poznaje swoją ciotkę, byłą stalinowską prokurator. Od niej dowiaduje się, że jest ocaloną z Holokaustu Żydówką. Potem poznaje tragiczną historię swoich rodziców, zamordowanych podczas wojny. Konfrontacja z przeszłością staje się dla przyszłej zakonnicy próbą wiary. Film dostał nominację do Złotych Globów, nagród zagranicznych dziennikarzy pracujących w Hollywood. Ogłoszenie laureatów 11 stycznia. A 4 dni później dowiemy się, czy Ida będzie też miała szansę powalczyć o Oscara. Jarosław Kaczyński już zapowiada kolejne demonstracje. Ponad 3 godziny trwał w Warszawie marsz zorganizowany przez PiS w 33. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało manifestację jako protest przeciwko sfałszowaniu wyborów samorządowych. Pierwsza część marszu poświęcona była jednak ofiarom stanu wojennego. Marsz rozpoczął się na Placu Trzech Krzyży. Manifestanci z narodowymi flagami i biało-czerwonymi różami wysłuchali apelu poległych w stanie wojennym i słów Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS mówił o potrzebie pamięci o ofiarach komunizmu, ale przede wszystkim o zagrożeniach dla polskiej demokracji. Marsz w obronie naszych praw, praw obywateli. Uczestnicy manifestacji nie mieli wątpliwości. Ostatnie wybory zostały sfałszowane. Nie fałszują! Nie możemy mówić, że naród rzeczywiście wybrał. Zostały zafałszowane. Manifestacja alejami ujazdowskimi przeszła pod Belweder. Tutaj politycy Prawa i Sprawiedliwości złożyli kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Po raz drugi przemówił Jarosław Kaczyński. Te wybory zostały sfałszowane. Odpowiedzialnością za to obarczył rząd. Musimy zrzucić z pleców naszego narodu ten worek kamieni, którym jest obecna władza. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jego partia będzie zbierać podpisy pod projektem ustawy Uczciwe Wybory. Paweł Buszko, Polskie Radio. Według marszałka Senatu Bogdana Borusewicza łączenie daty wybuchu stanu wojennego z hasłami marszu organizowanego przez PiS jest niedopuszczalne. Jego zdaniem tylko ci, którzy nie znają polskiej drogi do niepodległości, mogą mówić dziś o braku demokracji. Próba porównywania dnia dzisiejszego do tamtego okresu mogą robić tylko ci ludzie, którzy tego nie pamiętają, albo są za młodzi, albo po prostu nie chcą pamiętać, albo są tacy, którzy uważają, że jeszcze mogą być bohaterami. To trochę za późno, o kilkadziesiąt lat za późno. Było bohaterem być wtedy, kiedy to bohaterstwo mogło kosztować. Podczas stanu wojennego władze internowały ponad 10 tysięcy ludzi, tysiące straciło wtedy pracę. Dokładna liczba osób, które poniosły śmierć, nie jest znana. Przedstawiane listy ofiar liczą od kilkudziesięciu do ponad 100 nazwisk. Nieznana pozostaje również liczba osób, które straciły w tym czasie zdrowie na skutek prześladowań, bicia w trakcie śledztwa czy też podczas ulicznych demonstracji. Bezprecedensowa awaria systemu komputerowego była przyczyną chaosu na brytyjskich lotniskach. Problemy pojawiły się w systemie kontroli lotów Swanwick w południowej Anglii, a doszło do tego, kiedy podłączono więcej stanowisk komputerowych, by podołać zwiększonej liczbie lotów. Zamiast tego trzeba było odwołać ich setki. Najdotkliwiej awaria była odczuwalna na największym brytyjskim lotnisku Heathrow jeszcze do dzisiejszego południa. Premier David Cameron określił wczorajsze zakłócenia w ruchu powietrznym nad Anglią jako niedopuszczalne i zażądał wyjaśnień. Sam będzie się tłumaczył w poniedziałek w parlamencie. Ta awaria komputera w brytyjskim ośrodku kontroli lotów nastąpiła niemal dokładnie rok po poprzedniej. To jest istotna część usług lotniczych i to katastrofalne, kiedy ośrodek ulegnie takiej awarii, oświadczyła przewodnicząca Parlamentarnej Komisji Transportu Louise Ellman i zapowiedziała gruntowny przegląd dostępnych funduszy, personelu, procedur awaryjnych i sprzętu. Ale były kontroler lotów Martin Cripp powiedział BBC, że skala zakłóceń niekoniecznie zależy od technologii, lecz przede wszystkim od zagęszczenia ruchu na lotniskach. Na Heathrow jest to 98-99% wykorzystania możliwości. Cokolwiek, mgła, śnieg, burze może spowodować dokładnie takie same zaburzenia w rozkładzie i trzeba je potem długo nadrabiać. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był Serwis Trójki. Tej nocy przelotne opady deszczu synoptycy zapowiadają w rejonie Wrocławia, w centrum i na Lubelszczyźnie, a termometry pokażą od minus 1 do plus 3 stopni. Jutro chmury na zmianę ze słońcem, padać może w centrum, na zachodzie i na wschodzie kraju, od 2 stopni w rejonie Białegostoku do 6 w okolicach Wrocławia. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. 6 minut po 23. Mało obiektywnie. Klinkier, chrom i nikiel, dziura do opróżniania tac, pompeczki, trąbki, baloniki. Dla dzieci z huśtawkami plac, dla dzieci z huśtawkami plac. Z huśtawkami plac. Okrągłą dobę, ruch przy stołach. 24H. Tu, tu posila się Mikołaj, gdy z prezentami w zamieć gna. Gdy z prezentami w zamieć gna. Spokojnie jest, no nie zaszkodzi ci przecież. Od czegoś w końcu się umiera i tak. Przynajmniej wiesz, że tu i wszędzie na świecie ma dokładnie ten sam smak. Dokładnie ten sam. Dokładnie ten sam smak. Mówią, że to ze sztucznych tworzyć i że wystarczy wyjść tą zjadł. To się po śmierci nie rozłożysz. Będziesz świecił 500 lat i będziesz świecił 500 lat. A piwo to chętnie bywam u nich. Bez większych obaw wiem, bo wiem, że to zupełnie tak jak za komuny. Zmielili budę razem z psem. Zmielili budę razem z psem. Spokojnie jest, no nie zaszkodzi ci przecież. Czegoś w końcu się umiera i tak. Przynajmniej wiesz, że tu i wszędzie na świecie to ma dokładnie ten sam smak. To ma dokładnie ten sam smak. Spokojnie jest, to nie zaszkodzi ci przecież. Od czegoś w końcu się umiera i tak. Przynajmniej wiesz, że tu i wszędzie na świecie dokładnie ten sam smak. To ma dokładnie ten sam. Dokładnie ten sam smak. Dokładnie ten sam smak. Dokładnie ten sam smak. Dokładnie ten sam smak. Dokładnie ten sam smak. Dokładnie ten sam smak. Dokładnie ten sam smak. Jedna z 10 piosenek na nowej płycie Piotra Bukartyka, Kup sobie psa. O tym albumie porozmawiamy z Piotrem za tydzień w audycji Mało Obiektywnie, czyli w sobotę 20 grudnia, tuż po 22. Już dziś Państwa zapraszam na to spotkanie z Piotrem Bukartykiem. Jestem jeszcze winien słowo, a właściwie dwa słowa o utworach, które na antenie Trójki pojawiły się przed 23. To była tytułowa piosenka z najnowszego albumu Janka Samołyka, Na prezent. No i utwór Tysiąc żurawi zespołu Myslowic. Jeśli wszystko się nam dobrze poukłada, to o tej piosence i o jubileuszu 20-lecia działalności zespołu. Zespół w pełnym składzie opowie Państwu również za tydzień w audycji Mało Obiektywnie. 13 minut po 23, to teraz dwie polskie piosenki. Ta pierwsza w języku ojczystym. Mimo że zespół nazywa się z angielska Small Mechanics, ten drugi nazywa się też z angielska Backward Runners. No i oni już także w tym języku zaśpiewają I Could. Ale póki co, póki puka w oczy światło, wymacajmy dno, na dnie objąć się tak łatwo. Ale póki na drutach gra wronami wiatr, tańczymy siebie w mieście, w pionie i na wznak. Gęstnieją jesienie, mrok się ściela gęsto. Jeszcze dzisiaj mamy czas, cztery dłonie i dwa ciepła. Wytyczymy parę tras, nim się jesień nie dowlekła. Tańczymy tak, by padał cień na zmęczenia i pewności, że wypełniliśmy ten dzień dla oddechów bez litości. Gęstnieją jesienie, mrok się ściele gęsto. Zawieje zamiecie, zamklinam się w tętno. To może najpierw kilka słów o Small Mechanics. To oni są odpowiedzialni za utwór Gęstnieją jesienie, a zespół tworzą Dawid Kałuski, znany z grupy Wawa Muffin, Karol Wróblewski, znany z Collage i Tymoteusz Miłowanow z zespołu The Cookies. I to na epce Small Mechanics, która mam nadzieję jest zapowiedzią już poważnego. To też jest poważne, ale w sensie całej płyty wydawnictwa już w 2015 roku. Gęstnieją jesienie. I to jest także utwór, który znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. No a potem zespół Backward Runners. Z tego, co zdążyłem się zorientować, są z Olsztyna, a grupę tworzą Maciej Romanowski, Piotr Wasyluk i Jacek Olszewski. Utwór zatytułowany I Could. Te następne dwie piosenki właściwie nie wymagają zapowiedzi. Powiem tylko, że

Praga drzemie i nic jeszcze nie wie. O dwojgu zakochanych, zapatrzonych w siebie. Już tęsknią nasze włosy, będzie poplątane. Do tego, co nas czeka, do tego, co nieznane. A schody jadą, choć mogłyby stać na stacji Jerzego Spodziebra. A schody jadą, choć mogłyby stać na stacji Jerzego Spodziebra. Cieszyńska i na stacji Jerzego Spodziebrat. Obie piosenki autorstwa Jaromira Nochawicy w tłumaczeniu Antoniego Murackiego zaśpiewali Artur Andrus i Zbigniew Zamachowski. Głos, który za chwilę się pojawi, usłyszeli państwo kilkanaście minut temu, ale jest kolejna okazja, aby się z nim spotkać. Szanowni Państwo, właśnie wchodzę w czas przedświątecznych podsumowań. Nie wiem, czy komuś z tym po drodze, nie chcę za długo się mądrować. Bez obaw zatem w razie czego, że powiem tu coś odkrywczego. Tak to wszystko przecież sami najlepiej wiecie. Że raz się śmieje, raz się płacze, coś dobrze, a coś źle się zrobi. Że trudno komuś coś wybaczyć, a czasem jeszcze trudniej sobie. Mimo to, gdy się zdarzy, że skupimy się we własnych ruchach, warto powiedzieć popraw się i ten raz jeden się posłuchać. Wesołych świąt, wiary i chęci, najgłupszy błąd da się odkręcić. To może brzmi niewiarygodnie, lecz upadasz, by znów móc się podnieść. Wesołych świąt, wiary i chęci, najgłupszy błąd da się odkręcić. To może brzmi niewiarygodnie, upadasz, by znów się podnieść. Świąteczna pocieszanka. Piotr Bukartyk jako jeden z wykonawców na naszej trójkowej płycie Święta bez granic 2014. Cały dochód z sprzedaży tej płyty przekazujemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym fundacji Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Polecam państwu, bo to taki właśnie szczytny cel. No i także ostatnią, trzecią już licytację. W piątek po 16:00 mistrz ceremonii Kuba Strzyczkowski znowu będzie miał dla państwa coś z pewnością wyjątkowego. A to przecież najważniejsze, że chcemy pomagać. Nie tylko przed świętami Bożego Narodzenia, bo SMS-y wysyłamy do końca stycznia. Numer 72 265 72 265, SMS-y o treści pomoc. Na nie także czekamy i bardzo za wszystkie dziękujemy. Żeby wstać i wstaję, żeby trwać. Znów upadam, żeby wstać i wstaję, żeby trwać. Znów to jest drzewo, które zasadził Jan, a to droga, przy której żyto siał. Niedaleko jest ten ostatni most. Kto nim przeszedł, nigdy nie mówił wprost. Pieniążek kręci się, znów czuję, że upadam, żeby wstać i wstaję, żeby trwać. Znów upadam, żeby wstać i wstaję, żeby trwać. Znów to jest słowo, które stworzyło świat. Żeby wstać i wstaję, żeby trwać. Znów upadam, żeby wstać i wstaję, żeby trwać. Tam wije się najdłuższa z dróg, gdzie kończy siebie tylko Bóg. Lecz Boga wszech nie widział nikt, kto się tam zjawił, nawet znikł. Tam kończy się najdłuższy wiersz, czarny niedźwiedź zdąży zjeść. Tam psy podchodzą pod nasz dom, tam wciąż pogodę mamy złą. Robert Kasprzycki z najnowszej płyty zatytułowanej 4. Dziś wylosowałem numer 11, upadam, żeby wstać. Przypomnę, że zestaw mało obiektywny jak zwykle pojawi się na stronie trójkowej, czyli takiej oto, polskieradio.pl/trójka/MO. Tuż po północy będzie można sprawdzić, co grało w tym gościnnym w audycji Mało Obiektywnie wydania audycji Teraz Polskie, że tak to ujmę. Bo przypomnę, spotykamy się również z wtorku na środę od 2 do 4 i tam przez 2 godziny tylko polscy artyści. Utwór nosi tytuł Ziobro, a otwiera płytę zespołu Frittata w składzie Przemek Sokół, Bogusław Zięba, Krzysztof Wyrwa, Roman Ślazyk i Grzegorz Bauer. Za 14 minut północ, a to nowa polska jazzowa płyta. Leszek Kłakowski Ensemble z nowej płyty Looking Ahead, utwór zatytułowany Pure Joy. A to kolejna z płyt, które na pewno powrócą w naszym najbliższym spotkaniu z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie od drugiej do czwartej. Po północy potrójne pasmo przenoszenia z Michałem Margańskim, A my już Państwu dziękujemy za dwugodzinne spotkanie dzisiaj z polskimi artystami. Na zakończenie jeszcze raz to, co zdarzyło się dziś po 16 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zofia Kruszewska, Mariusz Owczarek, kłaniamy się i życzymy dobrej nocy z Trójką, rzecz jasna. Syberia biała w tobie leży też i nie ma w tobie żadnych ciepłych stref. Syberia właśnie w tobie leży. Lodowce już podchodzą, podasz nam. Spod twoich powiek patrzy na mnie śnieg. Codziennie rano zbywa w twarzy ślub. W naszych mapach nie ma ciepłych stref. Syberia wdarła się do naszych sen i oto chwyta schuła usta nam. Nie szukaj już na mapach ciepłych stref. Lodowce muszą wygrać z nami. Lodowce muszą wygrać z nami. Syberia wygra. Do cieplejszych stref. I tylko myślę, że za parę lat sterowce miękko spłyną po nasz dom. Rozrzucą wokół pełno starych map. Ktoś ciepły dotknie mnie i powie. Ktoś ciepły dotknie mnie i powie. Syberia przegra. Na plaży jesteś ze mną, pani. Już nic nie zdoła mnie ocalić. Twój zapach chcę, twój zapach chcę, bym objął cię leciutko w talii. Idziemy dalej, a w oddali twój wzrok odbija się od fali. Twój jeden szep i nic nie zdoła mnie ocalić. O pani chcie. O pani chcie. O pani chcie. O pani chcie. W bikini idziesz do mnie, pani. Na piasku nie zostawiasz śladu. Nie mogę wstać, nie mogę wstać, więc leżę patrząc na twe ciało. Rozbierasz mnie leciutko, pani.